mi esperanza, mi amor, mi pasión ninguna. Si te vas de mi lado, no creo. Catalunya Informació. Bon dia, són les 8 i a aquesta hora a Barcelona i Tarragona tenim 17 graus, a Lleida 14 i a Girona 12. Comencem interessant-nos per la situació del trànsit. Doncs en general força bé la circulació, en qualsevol cas, però destacarem retencions a la B23 a Sant Feliu, en l'enllaç amb el cinturó del litoral, més endavant a Esplugues, fins a entrar per la Diagonal. També a la 2 hi ha una retenció força compacta de Sant Feliu a Sant Joan d'Espí, direcció Barcelona, C58, zona de Badia, sentit sud, Montcada lenta en tots dos sentits, nus de la Trinitat, Torre Baró, lenta amb aturades, sentit Terrassa, i a totes dues rondes a Barcelona hi ha bosses de retenció, però sobretot a la ronda litoral, direcció nus de Llobregat. Dijous 9 de juny, la reforma de la negociació col·lectiva que demà aprovarà el Consell de Ministres fixa mecanismes perquè empreses i sindicats resolguin situacions de conflicte derivades dels convenis. La patronal COE troba la proposta del govern desequilibrada i decebedora. El PP de Catalunya proposa poder portar als tribunals els polítics que facin una gestió negligent dels comptes públics, com creuen que va fer el tripartit al govern. Els populars ho podrien incloure al programa electoral per les generals. PSC, Iniciativa i Solidaritat presenten avui esmenes a la totalitat als pressupostos de la Generalitat d'aquest any. Esquerra Republicana, amb qui avui continuaran els contactes, es decanta pel no, Convergència i Unió, però no llença la tovallola. Felip Puig admet que va subestimar el risc que hi hagués esvalotadors entre els indignats en l'operatiu policial de la plaça de Catalunya de Barcelona del passat 27 de maig. Iniciativa i Solidaritat demanen la dimissió del conseller d'Interior. La Fiscalia del Tribunal Penal Internacional denuncia que el dictador libi Muammar al-Gaddafi instiga a la violació massiva de dones com a arma de guerra. Mentre l'exèrcit reobre el front de Misrata, el grup de contacte estudia avui un escenari post-Gaddafi, tal com ahir reclamava l'OTAN. I l'escriptor japonès Akira Murakami rebrà avui el Premi Internacional Catalunya que entrega la Generalitat. El jurat valora el seu estil i la unió de les cultures oriental i occidental. El guardó li entrega aquesta tarda el president català Artur Mas al Saló Sant Jordi de la Generalitat. Catalunya Informació. En esports, el Barça justifica les retallades a les seccions perquè són deficitàries. El club preveu un estalvi de 2 milions d'euros amb les mesures aprovades i diu que la Junta té una alta sensibilitat amb les seccions. El vicepresident econòmic, Javier Faus, confirma la desaparició del beisbol pel seu cos i per falta de reglament a Catalunya i assumeix l'error de no comunicar-los la decisió prèviament. El doblet Lliga i Champions ha estat deficitari pel Barça, però donen per bona la inversió. L'equip ha invertit 47 milions d'euros en primes, 20 per la Lliga i 27 per la Champions. La directiva confirma que disposen de 45 milions d'euros per fitxar aquest estiu, més els diners que puguin recaptar per la venda de jugadors. I avui comença la final de la Lliga CB de bàsquet. El primer partit es juga al Palau Blaugrana entre el Riga, el Barça i el Bilbao Vizcaya a partir de 8:45. Els bilbaïns arriben a la seva primera final amb la intenció de fer trontollar el domini blaugrana. Integrants de les seccions no professionals es concentraran al Camp Nou abans del partit. Passen gairebé 4 minuts i mig de les 8 del matí. Avui és dijous, dia 9 de juny del 2011. Comencem Línies Obertes. Thank you. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem una nova edició, una edició en aquest dijous dia 9 de juny del 2011, quan passen gairebé 6 minuts de les 8 del matí. I encetem aquesta edició amb una notícia que no ens sorprèn, no ens crida l'atenció, però sí que ens pot picar la butxaca, i és que, segons un grup de catedràtics i investigadors, encara es poden crear noves taxes que gravin, per exemple, els turistes o el consum per compensar la caiguda d'ingressos dels ajuntaments. I és que les arques municipals ja fa temps que estan buides degut a la crisi, i una solució que és damunt la taula és apujar els impostos que es gestionen des dels ajuntaments. A Barcelona encara hi ha marge per apujar els tipus impositius, ja que no s'ha arribat als topalls màxims fixats per llei, segons catedràtics i experts, que recomanen apujar la pressió fiscal als municipis, crear nous impostos i taxes i simplificar les estructures institucionals. La darrera dècada, els municipis barcelonins han recaptat bona part dels seus ingressos gràcies als tributs vinculats a la construcció, com ara l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana i l'impost de construccions, instal·lacions i obres. Però els darrers anys els ingressos per a aquests conceptes han caigut en picat. En aquest context, el segon informe sobre federalisme fiscal a Espanya, elaborat per catedràtics i investigadors de l'Institut d'Economia de Barcelona, desvetllava ahir que encara és possible augmentar la pressió fiscal a la capital catalana, donat que el tipus impositiu dels diferents impostos encara no està al màxim permès per llei. D'aquesta manera, el gravamen de l'impost sobre béns immobles, de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, de l'impost sobre activitats econòmiques, podria encara pujar. Cal dir, però, que l'alcaldable de Barcelona, Xavier Trias, alcalde electe, va dir durant la campanya que no apujaria la pressió fiscal a la ciutat de Barcelona. Encetem així amb aquesta notícia, aquest petit ensurt que hem tingut amb llegir els titulars aquest matí, en una edició en la qual tindrem a l'Angie Morales amb les efemèrides del dia, l'Anna Piferrer ens portarà la música en directe, la Vanessa Leiva ens porta música lliure, el Marc Mauri, l'agenda de Barcelona de Franc, i acabarem parlant, com tots els dijous, de cinema amb la Rosa Domingo. Tot això fins les 9 del matí, aquí, a RKB, en Línies Obertes. Salutacions de qui us parla, en nom de tot l'equip, el vostre amic David Morales. Crealògica.com t'ajuda a desenvolupar la teva estratègia a internet. A Crealògica.com posem a la teva disposició els millors tècnics i professionals. Programadors, dissenyadors, gestors de publicitat, experts en comunicació... Tot per fer que el teu negoci vagi més enllà. Crealògica.com. Truca'ns 902 013 611. Els taxistes ho tenen clar. Master Taxi i Global Taxi. Els professionals del volant només deixen la seva eina de treball en les millors mans. Per això, trien Master Taxi. Serveis de reparació i manteniment de tot tipus de vehicles. Neteja integral i desinfecció per a zoonosi. Instal·lació i venda d'equips de gas GLP, taxímetres i impressores. Master Taxi, al carrer de la Ser número 28. Informa-te'n al 93 309 40 98. 93 309 40 98. I per tota la resta, Global Taxi. Serveis professionals de radioemissora. Amb reserves anticipades per una quota de soci de només 50 euros mensuals. A més, disposen de gestoria per tot tipus de tràmits administratius: impostos, renda, reclamació i recursos de multes, transferència de llicències o assegurances, entre molts d'altres serveis. I pels que encara no són professionals del taxi, Global Taxi disposa d'una escola de formació als preus més competitius del mercat. Demana més informació al 932 897 222 o visita el web www.taxidebarcelona.com. Angie Morales, molt bon dia. Molt bon dia. Amb l'Angie encetem un repàs, aquest repàs diari que fem de les efemèrides del dia. I avui viatgem, per començar, molt i molt lluny en el temps, perquè anem fins al 9 de juny de l'any 68. Déu-n'hi-do, doncs a l'any 68 es succeïa el suïcidi de Neró. L'emperador romà Domici, és que els noms dels romans tenien tema. Sí, eren complicadets. A veure si ara em surt. En castellà potser és més fàcil. Sí, em sembla que sí, però bé. Luci Dominici Claudi Neró. Ara sí. En saber que el general Galba s'havia revoltat i en comprovar la deserció de la seva guàrdia pretoriana, es va suïcidar quan uns soldats estaven a punt d'arrestar-lo per ordre del Senat. El despotisme de Neró va ser delirant i va cometre tota mena d'atrocitats. Va desencadenar persecucions contra els cristians, acusant-los de l'incendi de Roma. Va ordenar que ell mateix i va... No, ordenat per ell mateix, perdó. L'incendi de Roma que ell mateix va ordenar. Clar, és que hi havia una llegenda que deia que des d'una pedra de Roma, sí, va mirar l'incendi que ell mateix havia provocat. Ah. Indicant, doncs, que havien estat els altres. Sí, sí, sí. Bé, doncs, l'incendi que ell mateix havia... Havia provocat, havia provocat, sí. És que ara m'he perdut. I va decidir això, que Sèneca... Que Sèneca, que havia estat el seu preceptor i el seu amic Petroni, se suïcidessin. Neró era fill del primer matrimoni de la seva segona muller, de l'emperador Claudi, Agripina la Jove, i per tant, rebesnet d'August. I és el suïcidi famós, aquell famós suïcidi, sí, en una banyera tallant-se les venes. Sí, que es va posar amb aigua calent perquè... Exacte. Déu-n'hi-do. Segons ell, per tenir un amor més dolça. Bueno. Déu-n'hi-do. Viatgem ara. No criticarem ara aquí. Sí, sí. Continuarem viatjant en el temps i ens situem en una altra època molt diferent, el 1319. Signatura d'un tractat de no agressió entre la corona d'Aragó i Venècia per garantir la pau de la Mediterrània Oriental. Va passar un 9 de juny del 1462. El rei Joan II de Catalunya-Aragó és declarat enemic de la terra pel Consell del Principat que li declara la guerra. 1862. El Senat dels Estats Units aprova l'abolició de l'esclavitud a tots els territoris de la Unió. Va passar un dia com avui de l'any 1906. Inaugurada la presó model de Barcelona. El 9 de juny del 1960... Moscou declara oficialment que defensarà Cuba si aquest país és atacat pels Estats Units. I per últim, fa tot just 5 anys... Israel bombardeja una platja del nord de Gaza i mata 10 civils palestins, entre els quals 3 dones i 3 nens. I ara arriba el moment de les felicitacions dels aniversaris dels famosos. Hem de felicitar a Jordi Pujol, expresident de la Generalitat, que compleix avui 81 anys. Déu-n'hi-do, felicitats al president. Encara que sigui expresident, però no. President. Sí. Felicitem també a l'actor Johnny Depp, que avui ja compleix 48 anys. Pepe Luis Vázquez, el torero, acompleix avui 54. Natalie Portman, actriu, avui acompleix 30 anys. Últimament molt de moda, moltes, molt sí, de sí. moda la Natalie Portman després de Cisne Negro. Sí, sí, moltes. Actor, no sé quin altre també ha sortit ara, Déu-n'hi-do. Sí, sí, sí. I ara un altre que està bastant desaparegut. Ara felicitem a Michael Fox, l'actor que avui acompleix 50 anys. Michael J. Fox. Michael Fox, sí. Bastant desaparegut últimament. Sí, sí, la veritat. També felicitem a Marisa de Leza, actriu que avui acompleix 78 anys, i finalment a la model Laura Ponte, que en fa 38. Doncs a tots ells els felicitem i, Angie, a tu t'esperem demà. Que tinguis un bon dia. Igualment. Adéu. Davant del mar, aire mariner, bressol de pescadors, història i tradició. Restaurant Can Soler, un dels clàssics de Barcelona. Cuina marinera tradicional amb el gust de sempre. Deixi's sorprendre per Can Soler. Arrossos, fideuàs, bunyols de bacallà amb pinyons, sipiones de platja. Can Soler, a la Barceloneta. On, si no? Carrer Sant Carles, número 4, 93-221-5012. Can Soler, sempre qualitat a la cuina. I un dijous més, arriba el moment de donar la benvinguda a l'Anna Piferrer. Anna, molt bon dia. Molt bon dia, què tal, com estem? Molt bé, i tu? Bé, bé. Et podria dir que m'acabo d'aixecar, però estem molt bé. Home, jo ja porto una estoneta, llevat. Sí, jo també. Fas una mica d'enveja. Doncs l'Anna Pifarré cada setmana ens porta la música en directe, propostes de diferents concerts que tenim aquí a prop de casa, oi? Sí, aquesta setmana, com no, doncs una altra vegada, més concerts. Però t'he de dir que aquesta setmana estic una mica més tranquil·la. Una mica més tranquil·la. Perquè, sí, és que ja t'explicaré. Resulta que mentre es preparava el programa, no?, anava pensant, ostres, i si trobo algun grup d'aquells que no t'has enterat i que de repent actua a Barcelona i que és una cita d'aquelles ineludibles, i dius, no, per favor, no vull. Clar. Perquè és que si ho faig així, d'aquí dos dies em trobo la Begalla a la porta, saps, que em ve a prendre el Manel, i dic, no pot ser, que no, un altre concert, no, com per exemple el de la setmana passada, el Pajaro Sunrise, que t'ha dit que vaig anar, i va ser espectacular, sí? Super íntim, super maco. Me'n vaig anar amb el disc nou sota el braç dedicat. Perfecte. Déu-n'hi-do, molt bé. Sí. D'aquelles cites que deia jo, no ens la podem perdre, veus? No me l'havia de perdre. I al final va resultar perfecte. Doncs, bueno, el cas és això, que jo anava preparant el programa i anava dient, sisplau, no em vull trobar algun d'aquells que digui, joder, haig d'anar... Ui, perdó. Perdó. Haig d'anar. Bueno, i el cas és que sí, he trobat cosetes, però bueno, no hi ha cap d'aquelles ineludibles que diguis me muero si no lo veo, saps? Bé. És a dir, que tenim una setmana una mica més tranquil·leta. Una mica més tranquil·la, sí, perquè és que, escolta'm, per mi els directes són com un bici que no els puc tenir a la vora, perquè m'hi llenço i no sé frenar. Ja ho veiem, ja. No sé frenar, però bueno, ja està. Després d'explicar-te totes aquestes sensacions de la tornada a la feina, donem pas al que realment ens interessa, o no. Sí. O no. I sí. I tu em preguntaràs com es presenta el cap de setmana musical a Barcelona. Doncs espera't. Mira, com es presenta el cap de setmana musical a Barcelona, Anna? Doncs mira, et diré que si no estàs una mica al tanto de la música, fliparies amb els noms dels concerts que venen. Ai. I és que, bueno, mira, jo no sé si m'estic fent gran o què passa, ¿vale? Però de repent, ¿vale?, he començat a veure la llista de concerts que hi havia a la ciutat, ¿vale?, i me n'he adonat que llegir-los era com un microconte estranyíssim, i farem la prova. Mira, jo començaré a llegir tot seguit, ¿vale?, tota la llista de noms, alguns me'ls he saltat perquè quedés millor, ¿vale?, sí, però començaré a llegir tota la llista de noms que venen a actuar aquest cap de setmana. Meneo, Hola Todo el Mundo, Color Humano, Funquillo, El Matón Policía Motorizado, James Taylor Quarter, Mucho, BK, Joel López, Mucho, Solo Muchachito, Remate. Què et sembla? Em sembla així com que estic parlant una mica estúpid, ¿vale? Sí, és una mica curiós tot allò. El mató un policia motorizado. És que aquest m'ha arribat al cor. El mató un policia motorizado. Hola a todo el mundo. Sí. Jo no vaig llegir ni anava dient, Anna, nen, o sigui, si no estàs una mica a la onda, no t'enteres de res. Però bueno, jo crec que últimament s'ha posat de moda el tipus noms d'aquests, saps? Tu te'n recordes? El Cinque Primera també és un nom que sona molt ara de música, de casa nostra, que estan molt bé. Però si te'n recordes que fa uns anys també va haver com un boom així de posar noms raros, i havia tingut un ascensor i tal. Dinamita pa los pollos. Dinamitava los pollos, un altre, exacte. Sí. Doncs pues jo crec que torna una mica aquesta idea estranya de posar noms. Però sí, bueno. Sí. Sí. El cas és que anem per lo que toca, que és explicar qui ve a Barcelona a tocar, sí. Exacte. Doncs mira, el cas és que entre tota aquesta llista, aquesta retaila de noms i tal, hi ha coses interessants, hi ha coses molt interessants, i el divendres tenim el City Hall a les 10 del vespre, aquí al principi de la Rambla Catalunya, sí, els madrilenys, Hola Todo el Mundo. Hola Todo el Mundo. Sí. Que canten en anglès a sobre, però es diuen Hola Todo el Mundo. Educats ho són. D'entrada, Hola a Todo el Mundo. Sí. O sigui, tu llegeixes i dius, hola tu també, no? Clar, hola, exacte. Primer no, seria hola tu també. Bueno, el cas és que aquest grup madrileny, ¿vale?, que es forma el 2006, prenen el nom d'un poema del Walt Whitman. Mm. És a dir, que tenen una mica així de literatura al darrere, que també agrada això, eh? Una mica els bohemis d'ara així, els agrada que les coses tinguin una història, eh? Que sí? Bohemis significa agafar pasta? Agafar pasta. Clar. Sí, vale. Clar. Doncs sí. Bueno, el cas és que es forma el 2006 i amb només tres cançons penjades als seus... Ai, que hem perdut a l'Anna. A veure si recuperem la connexió amb l'Anna. Doncs ara sí, ja hem recuperat aquesta comunicació. De vegades és el que passa, eh? Les noves tecnologies ens fallen, no, Anna? Ah, sí, a vegades passa, mira, què a vegades passa. Què hem de fer, què hem de fer? Però estàvem amb els gafapastes, amb els seguidors de Walt Whitman, aquests hola a todo el mundo. Sí, sí. Que ens estaves explicant que actuen al City Hall. Actuaven al City Hall, sí. Jo t'explicava també que amb només tres cançons que havien penjat al seu MySpace s'havien ficat a festivals com el Winter Case del 2008 i el Primavera Sound del 2009. I no està gens malament, no?, que amb tres cançons et colis en un festival d'aquestes categories. Home, doncs gens malament, eh? Déu-n'hi-do. Sí, sí. Llavors comences a llegir crítiques d'aquesta gent i llavors apareix la frase fatídica de no parecen españoles, i dius, jolines, per què no? Escolta'm, a casa nostra fem música molt xula, per què no? Clar. Posen sempre espanyols. Bueno, mira, el cas és que és el que et trobes. Però bueno, que us convidem a sentir-los, a escoltar-los i a veure el seu directe, que no sembla que siguin així de joves i de recents, perquè sembla una banda formen consolidada amb unes pinzellades de pop, rock i fins i tot algun punt naïf. Us deixem amb Hunt and Prayer de Hola a Todo el Mundo. I call upon you, the moment you hear me, in the night I offer you my song to let you know who is me. I lift my heart to you, oh friend, I count on you my disgrace. Be with me in all I do, my friend, guide me in all my ways. Fill me this day with your kindness, that I may be glad and rejoice. All the days of my life, oh my friend, I sing for you while I live. All the days of my life, oh, sin for you while I live. Ei, doncs escolta, que m'ha agradat aquesta cançó, eh? T'ha agradat o què? Sí, escolta, m'agrada molt. Sí, a més és un grup que té un punt així, no sé si coneixes Flaming Lips. No. Els coneixes? No. Doncs és un grup així també bastant consolidat ja, que fa així una història molt similar, que són molt divertits i que van actuar al Primavera Sound ara aquest fa dues setmanes, vale? Però aquests estan molt bé i per ser d'aquí de casa nostra doncs no estan malament, oi? I tant, doncs prenem nota. Molt bé, i tenim més coses, tenim una cosa forta així, pels amants de la música ballable. Ah, ara sortim de festa ja, ara ja és allò una mica, però a ballar. Sortim de festa però amb classe, ah. I no sortim de ballar qualsevol cosa, no, ballem una mica del que té sent. Ah, saps? Molt perquè bé. Els gafapastes és el que tenim, saps? Que jo no porto lleres ni de pasta ni de res, però bueno, saps? En plan, ens considerem així tots, no. Jo no sé si has vist, Anna, que hi ha un programa a la 2 a Televisió Espanyola que es diu Gafapastes. Gafapastes, que sí, és un concurs. Sí, que presenta el noi aquell, es diu Ramon, pot ser? Pot ser, la veritat és que m'agafes. Bueno, és igual, sí, està molt bé. El vaig enxampar fa uns dies de casualitat. Sí, pues està molt bé, és així un plan de cultura general i ha estat xulo. És molt complicat, eh? Bueno, no és tan complicat, eh? Quan li agafes el truquillo l'has de mirar més vegades. Mira'l dos o tres vegades més i ja veuràs com li pilles el truquillo. Val, perfecte. Jo, de tota manera, t'enviarem a tu. Jo no em presento. Vale. Bueno, doncs el cas és que tenim la cita perfecta pel divendres de la nit per aquest tipus de gent. A la sala 2 de l'Apolo arriba a Barcelona The James Taylor Quartet, un projecte liderat per l'organista, compositor i arreglista James Taylor, que és un dels referents de la Sitges, un dels grups més importants que tot amant de la Sitges ha de conèixer, i forma part d'aquell grup selecte integrat per Incognito, The Brand New Heavies i Jamiroquai. Déu-n'hi-do. Sí, bandes britàniques que no només han escrit alguna de les pàgines més brillants de la Sitges, sinó que a més són de les més conegudes, no? Doncs sí, home, Jamiroquai, estem parlant de paraules majors, eh? Pues sí, aquí el James Taylor és un representant d'aquesta faceta d'aquesta música, però en la faceta instrumental de l'estil, per oferir una música enormement personal, influenciada pel jazz funk, el soul i sobretot per les bandes sonores dels films d'espies. Ah, curiós. Sí, curiós. Així que us deixo un dels seus temes que dona nom a l'últim àlbum, que es diu The Template. El so de The James Taylor Quartet. Doncs, Anna, ens ho estàs posant difícil, aquest cap de setmana. Si hem de triar només una... Que mola, això. Mola molt. De fet, mira, et dic més. Si t'agrada aquest tipus de música, sí? Hi ha un local al carrer Escudellers, sí? Que es diu Marula. Marula, sí. El coneixes? Alguna vegada hem parlat de... A l'agenda de Barcelona de Franc hem parlat de les activitats que fan al Marula. Doncs escolta, al Marula pots ballar música d'aquesta. Doncs en prenem nota. Sí. T'ho dic perquè l'última vegada que vaig sortir a ballar, així de festa, va ser allà i era música d'aquesta. Ah, perfecte. Doncs tots els oients que prenguin nota. Molt bé, i hem d'anar acabant, no? Doncs sí, hem d'anar pensant ja acabar amb una última proposta, potser... Sí, una última proposta, i com ens hem posat així una mica funky, us recomano el directe divertidíssim dels Ofunquillo, que ens acompanyaran la nit del dissabte a la Sala Polo, a les 9 de la nit, i amb això m'acomiado fins la setmana que ve, i us deixo ballant una altra vegada. Ah, perfecte. Amb el maleao. Amb el maleao d'Ofunquillo. Sí, doncs, sí. Anna, moltíssimes gràcies per ser un dijous més amb nosaltres. T'esperem el pròxim dijous amb més novetats al voltant de tot el que és la música en directe a la nostra ciutat. A veure. Que tinguis una bona setmana i un petonet per tu i un altre, evidentment, pel Manel. D'acord, serà fet. Perfecte. Fins la pròxima Adeu. Setmana. Adeu. Adeu. A Baleón, maltratado, encerrado, escapado y perseguido. en un mundo marginal de pobreza estás sumido y vendido. Pero todo esto va a acabar, su sangre fría de la mierda lo va a sacar. Ya no es un niño que se deje pegar, ahora es un adolescente, el rey del correccional. No se deja chantar, está dispuesto a apretar gatillo, guillo, te puede matar. Maleao, le llaman maleao, maleao, de cachorro apaleao. Maleao, quien no te teme, maleao, va a devolver con creces todo por lo que él ha pasado. A veces por la noche siente ese frío en su interior. Experto en alunizaje, butrones y puentes. No le tiembla el pulso y dispara directamente en la frente. Un maleante marginado se está ganando el respeto. Todos temen al maleado. Gato escondido, listo como el hombre. Y peligroso si está acorralado. No te metas en su enjambre de lobo, loco, sicario, ladrón, de todo un poco. Ni siquiera lo nombre. ¿Quién más da? Ahí está. Le da igual lo que tenga que pasar. El botín es por cojones pa' él. Es lo que importa. Ya, maleao, le llaman maleao, maleao, de cachorro apaleao, maleao, quien no te teme, maleao, va a devolver con creces todo por lo que él ha pasado. Maleao, maleao, solo se ha criado, maleao, maleao, un imperio ha montado. Gracias a la pólvora en Ritze, en Mutritze y al alpiste que vende cortao. Tantas veces por la noche sueña con una vida mejor. Seguido, soy envidiado, venerado, agasajado por Schumann, putas y banco. Está tan controlado que todo es normal. Compra abogado y la condiciona. ¿Y ahora qué? ¿Qué ha pasado? Son su socio y lo ha matado. El que a hierro mata, a hierro termina. Recuerda, chaval. Elige tu vida. Maleao, te llaman maleao, maleao, de cachorro apaleao. Maleao, quien no te teme, maleao, va a devolver con creces todo por lo que él ha pasado. RKB 106.9 FM. cada tarda a RKB Sortim de Viatge, el club del buen turismo, amb Manuel Matellán. Un recorregut diari pels pobles i ciutats de Catalunya, d'Espanya, d'Europa i del món. Una trobada amb la diversitat cultural, la història, les tradicions, la gastronomia. Narrada en primera persona per les veus dels seus protagonistes més directes. Una proposta turística que t'encisarà. De dilluns a divendres, de 6 a 7 de la tarda, Sortim de Viatge amb Manuel Matellà, el Club del Buen Turismo, a RKB. A veure què és el que ens explica avui la Vanessa Leiva. Bon dia, Vanessa. Hola, bon dia. Què ens explicaràs avui? Què tindràs aquí preparat per sorprendre'ns? Bueno, ja saps que jo sempre et porto cosetes diferents perquè no t'avorreixis. Sí, sí, sí, ho sé, em consta. I avui et porto un que són un grup bastant gamberro. Un grup bastant gamberro? Sí. Com els Catarres, l'altre dia. Jo crec que encara més gamberros. Sí, sí, sí, perquè els altres eren així, bueno, no arribaven a aquest punt, diguem, eh? Perquè tu l'altre dia no la veies, perquè tu estaves per telèfon. Sí. Però mentre anava sonant la cançó de Jenny, sí, teníem a la Clara, aquí, ah, sí? Que es anava pixant de riure. Ja, és que és molt graciosa aquella cançó. Llàstima que no estigui la Clara avui, perquè avui també riuria, eh? Avui també riuria? Sí, avui també riuria. Ai. Vull dir, aquest, si escoltes la lletra, encara és pitjor, eh? Molt pitjor. Encara és pitjor? Sí, sí, sí. Bueno, es diuen Tecor, ¿vale? Com? Tecor. Tecor? Tacor. Tacor, ah. Sí. I, bueno, provenen de Mallorca. Sí? No vulguis saber el que vol dir, ¿vale? Vale. Provenen de Mallorca. I tot just a principis d'aquest mes t'he de dir, ¿vale? Perquè, bueno, nosaltres portem grups que estan a internet i per tant són música lliure i és igual, doncs, que hagin existit, existeixin o existiran, saps? Sí. Però aquest, justament, a principis d'aquest mes de juny, anunciaven la seva retirada. Ai, quina pena! I hem pensat, bueno, va, portem-los, no? I com que tenen alguns discos penjats, doncs, bueno, sempre serà música lliure igualment, així sí, que ja ens dona, no? I a lo millor més endavant es tornen a juntar, no ho sabem. Ah, clar, és veritat. Clar. Bueno, d'entrada, això, destaca que es tracta d'un grup del tot irreverent, que neix amb l'únic objectiu de passar-s'ho bé. De passar-s'ho bé ells mateixos, eh? Mira, això està bé. De pas fer passar bé la gent, no? Però el principal és que es van ajuntar al principi perquè van dir, va, anem a fer un grup que realment sigui divertit i desenfadat. L'aventura comença a l'estiu del 2004, vale? Quan Tomeu, que és el que toca la guitarra, en Toni, que és el que toca la bateria, i en Mateu, que és el que fa la veu, sí, decideixen engegar un projecte paral·lel al seu grup del moment. O sigui, ells formaven part d'un grup que s'anomenava Sweetgrass, de fet no el van deixar, simplement van fer un grup paral·lel. A Sweetgrass feien versions de clàssics d'Aerosmith, Guns N' Roses, amb Bon Jovi, vull dir, era un grup una mica més seriós, diguem-ne. Sí. Vale? Aleshores, aquests tres decideixen que volen formar un grup, doncs això, molt més desenfadat i divertit, i sobretot que tingui com a concepte clau, atenció, David, la degeneració. La degeneració? Sí, la degeneració i la perversió sexual. Sí, sí, sí. Així, entre versions de Ramones i Ocifar, comencen a produir un repertori propi basat en ritmes molt bàsics i primitius, tornades enganxoses i, sobretot, lletres molt porques i obscenes. Ah, això són paraules sexuals, eh? Sexuals no, paraules textuals. Ostres. Estic degenerant jo també. Tot i així, no es constitueixen com a grup fins a finals del 2006. O sigui, el 2004 es reuneixen i ho fan així com a, més aviat com a hobby. Una mica, uh-huh. I fent lletres així com bastant divertides. El 2006 ja s'incorporen a la banda tres components més, l'Amado, un altre noi que també es diu Toni, i en Guillem. I aleshores, quan aquests s'incorporen, sí que ja comencen a actuar com a grup. Vull dir, enregistren cançons i fan concerts i tota la parafernàlia. Mm-hmm. Enregistren una primera demo, el 2007, que es deia Pork and Roll. Pork and Roll. Sí, bueno, és un joc de paraules, no? Pork and Roll. A la qual li segueixen dos discos que ja eren discos complets. El primer es deia Sexe, Herbes Dolces i Rock and Roll, que era del 2008. Ah. El segon es deia Tacor, igual que el grup del 2010. Mira si són originals, que sempre el grup el que fa normalment és el primer disc posar-li el nom del grup, no? Sí. Per donar-se a conèixer, i després ja es monten un altre disc. Doncs ells ho fan al revés, vale? És així. Bé, mira, cadascú escolta. Sí, sí, sí, sí. Bueno, la gran característica del grup era les ganes de festa que tenien i que volien transmetre. Per això els seus directes eren d'allò més elaborats, vale? Es posaven disfresses, hi havia fum, hi havia bengales, hi havia de tot. Vale. Hi havia fins i tot algunes figures bastant perverses i pervertides, que no han volgut tampoc dir aquí, perquè no són hores, però bueno, utilitzaven figures de cartó ploma i feien efectes així amb... amb focs i fums i coses. Ah, sí. Bueno, a l'estiu de 2010, aquí és on comença ja el declive, no? Alguns dels components van anar deixant el grup. Després de 6 anys així de fer una mica el gamberro, doncs alguns ja decideixen encarar nous projectes musicals. Fins que finalment aquest mateix any, això que et deia, als principis de juny, sí, van decidir posar fi al projecte perquè van dir, doncs, això, que volien tancar-ho com quelcom amb un bon record i deixar-ho aquí. I no intentar allargar una cosa, doncs, que cada vegada s'anava tancant més. No? Sí. Així que res, tenen un MySpace igualment que segueix obert, que és el myspace.com/tecors. I anem a escoltar la primera cançó que es diu Sexe, Herbes Dolces i Rock and Roll. Igual Sexe, Herbes Dolces i Rock and Roll. Sí. A veure si t'agrada. Molt bé, Vanessa Leiva. Fins demà. Fins demà. Adéu. Adéu. Va per ses dones, no vos heu d'equivocar. Ses metàfores no s'entenen, mor estimar més xerrar clar. No diràm un cunilingus si els conibos volen llevar. Som de cor, som de cor. Sexe, herbes dolces i rock and roll. Som de cor, som de cor. Sexe, herbes dolces. Bressol de pescadors, història i tradició. Restaurant Can Soler, un dels clàssics de Barcelona. Cuina marinera tradicional amb el gust de sempre. Deixi's sorprendre per Can Soler. Arrossos, fideuàs, bunyols de bacallà amb pinyons, cipiones de platja. Can Soler, a la Barceloneta, on si no. Carrer Sant Carles, número 4, 93-221-5012. Can Soler, sempre qualitat a la cuina. Marc Mauri, molt bon dia. Hola, bon dia, David. Propostes de tot tipus, pel que veig, eh? Gratuïtes, sí. Per fer activitats avui a Barcelona, amb música, amb vídeos, amb conferències... Xerrades de tot portem una miqueta avui. Doncs si et sembla bé, ens ho expliques detalladament. Doncs mira, sí, començarem parlant, si vols, d'un passi d'una pel·lícula francesa israeliana del 2005 en versió original subtitulada al castellà, Vete y vive. Serà avui al Caixa Fòrum a les 7 de la tarda. Aquesta pel·lícula de Radu Mihaeleanu, aquesta coproducció, com ens deia el Marc, de França i Israel, que podrem veure al Caixa Fòrum a l'avinguda de Francesc Ferrer i Guàrdia número 68, allà a Montjuïc. Sí, per arribar amb la, des de metro de plaça Espanya. I més cosetes, un concert de pop-rock amb el grup Marzipan Man. Serà a la FNAC Diagonal Mar a les 7 de la tarda. Marzipan Man! Com a mínim el nom... Curiós. Crida l'atenció, eh? La veritat és que sí. A l'FNAC de Diagonal Mar, al centre comercial Diagonal Mar. Correcte. Més coses. Una xerrada. El nu femení de la tradició... No, perdó. El nu femení de la tradició en la transgressió. Serà al MNAC a les 7 de la tarda, al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Al Museu Nacional d'Art de Catalunya ens queda allà al Palau Nacional de Montjuïc, pujant per on hi ha les fonts. Exacte, a dalt de plaça Espanya, correcte. I és veritat, el nu femení, de la tradició a la transgressió. Hi va haver temps en què a la pintura femenina, a la pintura, hi havia molts nus femenins, després va quedar una mica apartat, eh? I després es considerava transgressió, de fet. Déu-n'hi-do, com va canviant la mentalitat sobre aquestes coses. Doncs sí, i es reflecteix en l'art. Es reflecteix allà, i tant, com tot. Més cosetes. Una xerrada, El milagro de la vida. La xerrada amb Anna Baiga. Serà a la Biblioteca Fortpienc a les 7 de la tarda. Si us interessa participar en aquesta conferència, a la Biblioteca Fortpienc, al carrer de Ribes, número 12. Prop d'Arc de Triomf. I ja per acabar, Marc... Un documental fòrum. Cooperació. On som? On anem? Serà a la llibreria Altair a les 7 i mitja. Si us interessa tota la vessant de la cooperació internacional, aquesta tarda a la llibreria Altair, aquesta llibreria especialitzada en viatges, que queda a la Gran Via 616. Prop de Passeig de Gràcia. Sí, entre Passeig de Gràcia i Plaça Universitat. Correcte. Marc, t'esperem demà divendres que faràs doblete. I tant. Fins demà. Adéu. En Global Taxi te ofrecemos lo que necesitas. Servicios profesionales de radioemisora, con reservas anticipadas por una cuota de socio de tan solo 50 euros mensuales. Encontrarás más información en taxidebarcelona.com o llamándonos al 932-897-222. 932-897-222. Y para que las declaraciones de impuestos, la renta y cualquier tipo de trámite administrativo no te suponga una pérdida de tiempo, te ofrecemos los servicios de nuestra gestoría, reclamación y recursos de multas, transferencia de licencias, seguros o cualquier trámite profesional. Pide información al 93 243 2169. 93 243 2169. Además, si estás pensando en obtener la credencial de taxista, en Global Taxi contamos con una escuela de formación a los precios más competitivos del mercado. Llámanos al 932-897-222 o visita nuestra web www.taxidebarcelona.com. Crealògica.com t'ajuda a desenvolupar la teva estratègia a internet. A Crealògica.com posem a la teva disposició els millors tècnics i professionals. Programadors, dissenyadors, gestors de publicitat, experts en comunicació... Tot per fer que el teu negoci vagi més enllà. Crealògica.com. Truca'ns 902 013 611. En poc més de 10 minuts arribarem al punt horari de les 9 del matí. I tots els dijous a aquestes hores parlem de cinema. I amb qui ho fem, doncs? Amb la Rosa Domingo. Molt bon dia, Rosa. Molt bon dia a tots i a totes. Què tal? Com anem? Molt bé, molt bé. I tu? Sí, com ha anat la setmana? Doncs ha anat molt bé, la veritat. Molt bé. No ens podem queixar. D'aquelles que van passant, no? Sí, mira, i ja, ara ha arribat un moment que ja van passant, i d'aquí res ja tenim l'estiu. Ja. Ja tenim les vacances. Jo tinc aquest déjà vu que encara... No sé si som a tardor, si som a març... La veritat és que sí, si amb el a, temps si que fa... Som a juny, la gent diu que som a juny, jo penso que no. Que això a mi, gato con liebre. Sí, amb el temps aquest que està fent, és que un no acaba, el cos no acaba d'adaptar-se. Estàs descol·locat, jo estic completament descol·locada. No. Em preguntes un mes de referència i penso en tardor, no penso en estiu, eh? Clar, jo a més, quan surto a primera hora del matí de casa per venir cap a la ràdio, dic, sí. Què em poso avui? Clar, allò de màniga llarga o màniga curta. Clar, exacte. Sí. Un no sap què posar-se. D'aquí 4 dies diuen que és Sant Joan. Bueno, sort n'hi ha de les festes, perquè si no, ja et dic, no tindríem referència. Home, si prenem com a indicador el cinema, tot indica que anem cap a l'estiu, no? Ja tot indica que anem cap a l'estiu d'una manera exagerada. Sí, bueno, d'una manera claríssima. Estem ja a l'estiu. Estem ja a l'estiu, això ja... Tot i que aquesta setmana hi ha unes estrenes que estan prou bé, sí. Que te les duc. Aquesta setmana et duc cinema que ja no passa pels cinemes. Cinema que ja no passa pels cinemes. Ah, exacte. Cinema que està distribuït per internet. Ah. Allò que ens estarem rampanxingats a casa mirant les estrenes, que això ja és possible. Sí, però a més de manera legal, oi? De manera legal. Espera, que primer et cito el que et porto. Val. I després ho desenvolupem. Després, que et duc més? Et duc una escena molt xula del John Lennon. Sí. Quan era jovenet. Ah. I després et duc un festival de cinema nou. Com si no n'hi hagués prou a la ciutat, un altre. A Barcelona, a més. A Barcelona. Ostres. I això era un comentari sarcàstic molt tonto, perquè en veritat estem molt contents que hagi nascut. I tant. I bé, si vols, doncs anem començant. Doncs anem començant, i tant. Doncs mira, DirecTV és una pel·lícula, una empresa, que sí? És a Yankee, que ofereix, bueno, és online, o sigui, és online, vale? I és per pagament. Sí. Vale? Llavors, ara ofereix, atenció que això no havia passat mai abans, aquesta empresa que ofereix un servei televisiu de pagament, que tu sí. Veus les pel·lis que vols, en plan, com en el seu temps havia sigut Canal Plus, doncs ara ofereix la possibilitat de veure estrenes sí. Paral·leles a les cartelleres. Ostres! No hi ha de dir, estrena exclusiva per a televisió, però al cap de 2 mesos. Sí. No, o sigui, a la part que estan a les cartelleres... O sigui, els cinemes, sí. Doncs tu la pots veure, te la pots baixar pel mòdic preu de 29,90 euros, dòlars, sí. Dòlars, perquè això és Yanquilàndia, sí. Amb el qual et surt 20,52 euros. Déu-n'hi-do. Llavors, 2 milions, aquesta DirecTV té 2 milions d'abonats. Clar, és que... Oh, ojo, llavors qui hi ha aquí dins de distribuïdores? Universal, Paramount, 20th Century Fox i la Warner. Home. Sí, són totes les pel·lis... Sí. Totes les pel·lis que ocupen el 70% dels cinemes espanyols. Ostres. Són les estrenes que oferiran. Llavors, quin és el preu d'entrada allà als Estats Units? 5,40 euros. Si jo pago 20,52, calculen que 4 persones volen aquesta pel·li. Clar. I llavors tens 48 hores per veure-te-la. Home, Déu-n'hi-do, no està gens malament, això. Home, tampoc no està superbé, que vols que et digui. No, és caret, però... el servei, perquè 5,52 euros... el que passa és que Yanquilàndia és tan extensa que si jo estic a Nebraska, doncs m'està bé fer aquest servei. I tot depèn de quanta gent hi hagi a casa. Exacte, perquè 4 persones, o sigui, no és que tradueixin. Clar. No et fan un superpreu. Vull dir, de fet, el benefici és que te'l veus des de casa. Clar, si l'has de veure tu sol, et surt car. Et surt car. I si l'has de veure només els 4, per això te'n vas al cine i ho tens en pantalla grossa. Saps què et vull dir? Clar, només que les crispetes te les fas a casa. Ah, i et surten bueno, més barates. Ah, això sí, la Coca-Cola és aquella de litro, no? Clar, exacte. Molt bé. No, això està bé, clar, això és així. El que passa és que, per exemple, si ets família nombrosa o durant aquelles 48 hores, a part de vosaltres 4, te la veuen els tiets i no sé quant. Sí. I aquests 20 euros doncs, es van dividint, doncs està molt bé. Però clar, qui és aquí el principal perjudicat? Clar, aquí les sales. Les sales de televisió, que els estan fent un pleit a DirecTV, o sigui, a Universal, a 20th Century Fox... I els estan dient, hombre, es que no os dejáis mucho margen. Clar. Si ofrecéis esto. Però com que és Yanquilàndia? I perquè ja no tenen la ley Sinde, por ejemplo. Per exemple, sí. Doncs diuen, doncs em sap greu, però les coses són així. Esto es lo que hay. Es un pleit, si vols, però les coses continuaran sent així. I res, clar, Direct TV diu que, doncs, els exhibidors diuen que això, que farà molt mal, un mal irreparable a l'indústria del cinema. Déu-n'hi-do. Avui, per exemple, surt també una notícia publicada als diaris, i és que a principis de l'any que ve arribarà al nostre país una plataforma, un videoclub online que es diu Netflix. Ah, n'estic al corrent, n'estic al corrent. Però sembla que hi ha alguna petita diferència respecte dels països de l'entorn. Serà més car. Serà més car perquè nosaltres aquí tenim els drets d'autor. Fantàstic, drets d'autor. Perquè on estem? A Europa. I quin cinema tenim? El d'autor. Clar, clar, és el que té. Clar, com que no concebíem el cinema com xurro i mandonguilles, sinó que cadascú diu la seva, doncs sí, sí, sí, sí, és una plataforma. Aquesta és més com un videoclub, eh? Sí. Més com, més com, allò era una tele, sí, que et passava els continguts. Això és més un videoclub, però de casa, diguéssim. Ah. I és a la competència directa al canal British Sky Broadcasting. British Sky Broadcasting. I primer s'instal·larà aquí a Espanya, després anirà cap a Anglaterra, cap a França. Bé, doncs que ja ho tindrem. Això fa furor als Estats Units, vull dir, ho tens tot. Tot. La veritat és que és una molt bona iniciativa. Sí, però ja existeix aquí, eh? A nivell espanyol tenim la fantàstica Filmin, que era Cameo abans. Cameo ja era una distribuïdora. I Cameo va dir, ostres, tenim un munt de pel·lícules que estan aquí als calaixos, què fem amb elles? Ah, doncs muntem un portal, un videoclub internet. Clar. I això sí que està fantàstic, o sigui, jo això estic tan a favor. Senyora Cinta, si ens fas pagar, en comptes d'anar al videoclub, si és una nova manera de videoclub, doncs molt bé. I tant. Perfecte. És que a més és que pagues 3 euretes i tu veus a casa, no cal ni baixar, mai fa estar en tornar-ho, que jo tinc uns punts acumulats, que no vegis, allò, i aquells mails que t'envien, senyorita... Recordamos que tiene usted un DVD. Y tú respondes, dices, estoy de viaje. Os lo devuelvo el martes, que encara no te l'has vist. Perdonen. I et fan allà uns punts i et treuen dinerets. Bueno, Netflix és l'alternativa doncs, als videoclubs. Filmin també ho és. Filmin és de cinema d'autor europeu. Mm-hmm. Netflix serà doncs, la gran plataforma del cinema. O sigui, al cap de dues setmanes que s'estreni una pel·lícula, totes estaran per aquí. Rosa, si et sembla bé, parlem ara de festival, perquè ens queden 2 minuts i mig de secció. Doncs, escolta, ha nascut la Casa Àsia Film Week, de 6 al 12 de juny, a la Casa Àsia, a Barcelona. Doncs tot és cinema made in Hong Kong. Ah, molt bé. Perquè li agrada dir el cinema oriental, doncs que vagi cap allà. I aquesta setmana tenim una estrena que es diferencia substancialment del cinema veraniego. Ai! De cremita con cremita, pechito con pechito. Tenim Nowhere Boy, que és com un biopic de l'adolescència de John Lennon. Sí. Pels amants dels Beatles, pels amants de Liverpool, pels amants de la bona música, doncs tenim aquest apuntar de l'adolescència del John Lennon que ja marcava el pas cap a un músic brutal com va ser, no? Doncs molt recomanable. És una bona proposta, eh? Sí, del Sam Taylor. Llavors, intèrpretes el Aaron Johnson, que no el coneixem molt, però és qui fa de John Lennon. Mm-hmm. Mm-hmm. Canadà, Regne Unit. I s'estrena, ja s'ha estrenat, vaja. Ja s'ha estrenat, ja la podem veure als cinemes. Ja la podeu veure. Suposo que deu ser una d'aquelles pel·lícules que potser ens costarà una miqueta trobar les cartelleres. No et creguis, eh? No. No sé, és que potser no és, clar, pel·lícula de Hollywood super espectacular de Mira, grans efectes especials. Mira, les pel·lícules més vistes, et faig un breu resum, eh? La saga de Crepúsculo. Sí. Segona, Insidious. Sí. Tercera, X-Men. Quin nivell, senyor. Sí. Quart, Hannah. Bé. No em preguntis. 5. Pequeñas mentiras sin importancia. Bueno. Sí, bé. 6. Midnight in Paris. Bé. 6, bueno. 7. Almas condenadas. Sí. 8. Sin identidad. Bé. 9. Todo lo que tú quieras. I 10. Bueno, el primer dia del resto de nuestras vidas. Bé, no, bueno. I què vols fer-hi? Vull dir, exàmens, necessitem distreure, no? Sí, exacte. Arriba l'estiu, ja no estem per pensar gaire aquestes altures. A ver, no me digas que tantas cosas que puedo hacer y ahora me voy a encerrar en el cine. Clar, exacte. Rosa bueno, Domingo, moltíssimes gràcies per haver estat un dijous més amb nosaltres. D'acord, mengeu crispetes. Perfecte, parlem el pròxim dijous. Vale, que ara mengeu xiclets. Ai. Mengeu però si quedeu a casa, mengeu crispetes. Exacte, i si aneu al cinema, mengeu xiclets. Molt bé. Fins al pròxim dijous, adeu. Un petó, adeu. I a tots vosaltres, fins demà a les 8 del matí, que ens retrobarem aquí en Línies Obertes a RKB. Salutacions de qui us ha parlat durant tota aquesta hora de ràdio en nom de tot l'equip, el vostre amic David Morales. Que tingueu molt bon dia. Fins demà.